والحين. الحي شجواندلي فحياة أبدي دائمي أو سرمدي سرا. القيوم المدبر لكل شيء ناب. تدبير قول كلي دهر يوشي على كل شيء كل حين. نزل عليك الكتاب لك لك نازل كردي بثابة محمد رسول الله. الكتاب القرآن هذا قرآن فتابة لك لك نازل كردي. نزل ينزل تنزيل ما بتفعلنا لي لك لك نازل دوتوي أو إنزال في يوزي نازل دوتوي. أنزل ينزل إنزال تنزيل كي انزل كي لك فرق. نزل آجه لك لك نازل كرده عليك فتامن اے محمد رسول الله. الكتاب قرآن راب بالحق دي باطنا نوري خي دا باد ملا بسند فارنا. نمان ویداشی چه مشتمل دے پا حق باندے. دا قرآن چه دا مشتمل دے پا حق باندے. مطلب بسن بالحق یا مشتمل دے پا حق باندے. مصدقنا تصديق ونكر دا قرآن لما بين يديه. دا آسا شدد نوران دلي وأنزل التوراة والإنجيل. أو نازل كر الله فاق ويوزي باندي توراة درا أو إنجيل درا. هل تتصل نظر كسوه؟ هل تتصل بالدفعات أو دلتك دفعات واحدة فيوزي باندي وأنزل فيوز نازل كرد التوراة توراة ترى والإنجيل أو إنجيل ترى. دي توراة تسرت لكي توراة عبراني لفظ دي توراة عبراني لفظ تسويش عربي فدرك اسمه كنا عربي عبراني سرياني ودا عبراني لفظ ده بمعنى هداية. توراة بمعنى ده هداية. تاسو بكرة في جنة بكرة ها؟ مګ چې واړو نه کانیو نه سره کړو ته بکرې سپین کانی نه چې دا سوي ځانګي نه هغه اور شان کی کنه د یا تورات دغه ته وي چې په کانو ځانګي دا کنه رانا راو دي مورات ته رانا لري. ها په دا کانو ته موږ بکرې سپین کانی یا را وستل د اور د غټو د لګولو نه یار ویستل د اور د غټو د لګولو په معنی د رڼا سره دی. دا ول مو تحقیقات کړي نو خدای عارف دی. او انجیل لفظ یونانی دی او انجیل لفظ یونانی دی بمان خبر طیب. بمان خبر طیب خ خبر یا لفظ فصیح توائی یا انجیل لفظ فصیح توائی. وأنزل التوراة نازل كرد التوراة ترى والإنجيل أو إنجيل ترى. من قبل محكرة قرآن قبل توري قبل القرآن نازل کړي د تورات در او انجیل را من قبلو مخکې د قرآن په حال کوندر کې و دغه تورات او انجیل هدى للناس هدایتو د په دې کې د پاره د خلکو وي تورات او انجیل کې هدایتو لپاره د چا نو للناس ویل دا سوال پیدا کیږي اصل سره توري کې تورات کې هدایت وو خو د يهود لپاره په تورات کې هدایت وو خو د يهود لپاره او په انجیل کې هدایت وو د نصاراو لپاره او په انجیل کې هدایت وو د نصاراو لپاره بدل ته رب کریم فرمایي چې هدن للناس باندې کې هدایت لپاره د خلکو موږ پکې دي اولیکو جواب دلته د هدن مراد توحید د خدای یووالی دی دلته د هدن مراد توحید دی د خدای یووالی من قبل مخکې قرآن نه هدن چې بیان د توحید و په دغه تورات کې او په انجیل کې للناس د پاره د خلکو صحیح چې کړه کنه صحیح ښکاره پشته دلته هدن مو په معنا سره توحید سره آیه کوم د خدای یووالی ذکر وو انجیل کوم د خدای یووالی ذکر وو په صحیفو کوم د خدای یووالی په قرآن کوم د خدای یووالی په دې کې هم ټول شریک وو نو دې هدن توري کې توحید یا دا هدن چې دا صفت تر پاره د قران یا دا هدن صفت تر پاره د قران وانزل الفرقان او نازل کړي دي الله فاق الفرقان دا حق او د باطل په منځ کې فرق راوستل کی او نازل کړي الله فاق فرقان را فرقان تر دې نور صحیفه او وحی تر مراد دي نور صحیفه او وحی بس تکرار برا نش تو قرآن هو کے ذکر سے کر و انزل الفرقان او نازل کړي دي حق او بدل په منځ کې فرق راوستل کی چې هغه نور صحیفې دي یاد تک تکرار دے دا قرآن تا ہم فرقان ویلی شوی دی خدا تکرار دا فرد عظمت دا قرآن دے دا تکرار دا خدا دا فرد عظمت دا قرآن دے ان الذين بشكا كسان كفروا چکو فرو شرکی کڑ دے انکار کڑ دے بی آیات اللہ دا آیات نون اللہ نام رب کریم فرمائی لهم تدویر فارا عذاب شدید عذاب سخت واللہ واللہ فاق عزیز و زور وردی ایش پا دنیا کے سمر سیکیورٹی داری دی پا امریکی باندے او دا امریکی ٹول چکم ٹٹوان دی پا ٹول باندے زور وردی اوے بے شکا آسمانوں کے چخدے پاکم قوتوں نے پیدا کری پزمکوں کے دا ٹول نا عزیز دی زور وردی زنتقامن او بدل اغستن کے دی دا خدای پاک په صفاتونو کې یو صفت دی چې هغه ته وایي المنتقم هو المنتقم بدل اغستونکي چې یو عالم ته باندې مدلا سوچت کړی سي یار ورته خبره وکړي یار ورې بې عزتي وکړه هغه تا ته سوړ نه وي بس پلوې جاخه وړی دی دا پاک منتقم دا تو اوس پیدا نه بدل اخلي مجھے بس صورت کی بدن بدری جو کرے بدن او سوک پر مانا مسندت کی حسین احمد بدری رحمہ اللہ رن نکو دے دے یو کس رسا پیڑا ورن یو بل کس آغا قسم اکڑا ایمان شریعا کم کس رسا پیڑا ورن کلا کنا نی بس پی بی اخری دوڑا دوڑا کی بی نی بیا سمودا پس اکتر رو ایمان چا پلانے کس پلانے پاٹے والے کس سچو باؤنے لے بیچارہ تو بیچارہ سار کے بار کورنا رو تو چکر لے اور زنگل نے پس پی راگ رہی بس روڑے روڑے کھڑے ایمان چا بس نا آسے مارا کی تیر شو بلا واقعی ان الذين بشكا كسان كفروا كفر كفروا بآيات الله نا آيات الله فاقنا لهم عذاب شديد والله عزيز الله فاق زور ورده انتقام او بدل اغشتن كده دانا سپرنگ تکیلیٹر واقعی تیرشو یو ڈاکٹر وشیز مریض بینا وستکا نا اچھا آقا با پیسے نمی داخل اکڑا دی با پریشن تنا داخل بیا دد زوی نو ته وې چې ډټ نکړو او دا په حال کې دلې راوړو دا تا کسان مې ټول کو چې راشه مریض دی او دا غري خیر د رشتہ دار به راشي پیسې به دکې دی ونه نه چې فی سر ته جمع شو دي نو ګوتې مې او غي وته ته مې ا چې بیا را تماشا یو کړو نو بس رنګول کړې چې بشر به راوته چې د اکسیډنټ کړي چې راغې په تخپل دی مړ دته نه راسته د وډې سره چې دا ښه دغه دا وځي دا هو نور تر څو نو کو خدای پاک ودار خپل ځین څه واغسته بدن منتقم ذات ته یو بزرګ روان وو چې ته بوټا نه چیرو باران شو نو چې دا باران شي خو راکټ دی باندې کنه خړپی اچھا دا څه پکې هو نو یو مېډ روان وو خاون وسرو نو پړونی یاد هغه ته بدار شي وي نو هغه خاون ته شي وو دې ما ته دارې خپل دارې کپڑے لا کړیا پړونی خاون نه زنه تیس بار خان جوړ کړو بزرګ مې سفړ وته ګوره دکه شنو کو موسم یې خوش دی نه سپور و ته دلته کې وکاسو کازر نه پخړ و ته یارو لیک د ته ویلا سره وګت کا ویلا سره وګت کا سب سره ډک کړه اگر مرګ ولا سپو چې دا و کړ دا سی پر اسمان تک تیر وزر نه خدای پاک وي ټول عمر مې ستا باندې کې تیر په هو پتا بیت ته پونه شو طبیعت مې ونه پېژندل آلته درنه اوس پکا سپیډ راکړه او دا حیدرا بازار کې رمال او فر دې کوم ډیر واقعي دي کنه نارا آکاس لړ تیس بار هر کول تا چې تا خپل بروان راغلی بس را پروته سړی ما چې مړ شو بیا کسان اخزو لګر کسان ته چې تا دا بابا دا غره سپیډ ته په لور څنګه نو باپی وړ اخو سه مرشد سو ما په سکه آکاسان را دته چې ما په تو کې بیر مو ته ما فکر ما سوي دي خو دې چې ما یو سفر راکړه یاره د تا دی مړ شوی زما یو مسر دې تر نه وی دې خزه خوان وو نره خزه ته دار سره خوان په اکشن وا اوس یو مسر دې کې د تیر شي خدای دې ما ربي په ما اکشن وا نه اکشن وا اوس ما وینم سره دې نو خدای پاک منتقم ذات ته بس دا دین ته واچو چې په میګری د کس تخ پکې خوله کنا نو پتا ما اوسه پتا ما اوسه سزور نو جاتی روکو بل نه موبایل پټ کو بل کور ته غلا دی وکړه بس پتا ما اوسه دي والله والله فاق عزیز نو زور ور دې انتقام نو بدلا اغسن کریم ان الله بشک الله فاق دې ان الله تعالی دې کې دلیل اخلي بیشک اللہ فاکو لا یخوا علیہ شیعن و پٹنر بدا اللہ بنی سے شیف الارض پس مکہ کی ولا فی السمائی او نفع آسمان کی پس مکہ کی اوف آسمان روکن اللہ فاک نا پٹ سے نشتری بیشک هو الذي تنادر کتب دلیل عقلی هو الذي اللہ فاک آزاد دیجی صور کو چه شکل در کی تا سن را یا شکر در کر تا سن را فی الارحام پا بچ جانا دم نستا سکی ارحام جوری کی بچ جانا دیکھم در بحث سے ہو چه طول تفسیر نو گوری زمان چلا خیر جس سادی بابا خبا خبر رکھنے نو طول ورڈر جا سو دندار دا وی دخلے پاک صورت گرے تو گورا چې د اوبو څاڅکې دی بھائی کې څاڅې دی رې بھائی کې ټول عالم را باندې خلاصې را باندې کړې صورت غریب په کې کړې څاڅې دی نه بد بویا باندې وایي کله ښکاری بستر وو دا چې د ماکوشي نو څلور سو باندې نه وځي څلور سو باندې یو د او بیا څلور سو باندې نو چې کوم دغه چی چینجی چې لک پهلوانانی او دی بچی دانه ځان رسي ردا تقریبا سرور نیم سونوار فنجو سو پردی مقابلی بیا پلار نار کری دین دمو زمڑی شد او دایو چی پده که کم زوروری ردی بچی دانی تو رسی او بیا آغا زورور چی ری ناغا زی مواقتی نحو سر منا خرابی امونگ اول نسو سر مقابلی مڑی چار سو بینین سر بیا ام سو تخت کری دی پینزی سوا او بیا ام دیتا زان رسولی دی وصلي خرابين هو الذي الله فاخا